Vlieg hem er maar in, zou ik zo zeggen. En dat deden we met ABBA en Eagle aan het begin van deze nieuwe aflevering van dit wonderschone programma. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Wat is er allemaal te beleven in ons programma? Er is altijd wat te beleven, dus vanavond ook. Straks dan gaan we Jeroen van Gent weer eens de straat opsturen. Zal die jongen even blij zijn dat hij weer naar buiten mag? En hij gaat het hebben over cadeautjes geven en cadeautjes krijgen. Dat zijn twee hele leuke dingen die je kunt meemaken. Je hoort er straks meer over via Jeroen. Onze maandagse columnist Giel van Strien, die is ook weer van de partij en hij gaat het hebben over het nieuwe leiderschap. Of hij zichzelf opwerpt voor dat nieuwe leiderschap, dat weet ik niet, maar dat horen we zometeen wel uit zijn eigen mond. En dan nog weer verderop in het programma aandacht voor de ouderenzorg. Ouderenzorg is een heel actueel onderwerp momenteel in deze koloniale tijd. Maar ja, is het eigenlijk ook altijd wel een beetje geweest. Maar nu extra aandacht daarvoor en dus ook bij ons. Wat we daarover gaan vertellen, dat laat ik ook nog maar even in het midden. Het moet een beetje spannend blijven toch? Je hoort er straks meer over. Maar wat je natuurlijk ook heel veel hoort is muziek. ABBA beet het spits af, zeg ik dan altijd maar. En nummer 2 in ons rijtje is Joan Armour Trading. I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky. I can walk on the ladders. Yes, I'm so lucky that I'm as lucky as me. Struck it rich, dirty rich, no work can get richer. And the world loves a winner. Yes, I'm so muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Here's my story and the story. Paula Abdul en Rush, Rush. Er wordt wat afgerushed hier. En er wordt ook heel wat afgerushed door Jeroen van Gent, want we hebben hem de straat opgestuurd en gezegd, vraag nou eens aan mensen, geven ze wel eens cadeautjes of krijgen ze wel eens cadeautjes? En dat was dus ook zijn vraag aan deze eerste meneer. Heeft u onlangs nog een cadeautje gegeven? Ik denk mijn kleinzoon. Eergisteren nog, €5, omdat hij een 8,5 had voor biologie. Ah, ja. Op school of thuis geleerd? Was natuurlijk via internet. Toets. Maar als hij hele goede cijfers had, dan zet ik altijd wat kleine bedraagjes op zijn betaalrekening. Hij heeft zo'n betaalkaart en dan kan die op school of ergens. Dat is leuk. Ja. Niet eigenlijk meer als stimulatie van, dan gaat zo door. Ja. Want haalt hij hem 6, ben ik ook blij. Maar goed, hij doet het hartstikke goed. Dus, doet hij het doorgaans goed met biologie? Hij doet het over het hele school doet hij het heel erg goed. Ja, hij doet HAVO Atheneum, brugklas. Maar hij onvoorstelbaar gemotiveerd. En dat geeft een heerlijk gevoel als opa en opa zijnde. Dat is eigenlijk een cadeautje naar ons toe. Ja, het is een cadeautje naar beide kanten. Ja. Het laatste cadeau. Oh. Ja. Nou, ja, dat is wel een erg makkelijke, maar het was toch het laatste cadeau. Ik had mijn man vorige week 2 lekkere flessen wijn meegebracht. Daar was hij blij mee. Oké. Okay. Ja, ja. En hij drinkt wijn, neem ik aan. Ja, dat is een welkom cadeau. Wat zeg je? Dat is een welkom cadeau. Het is een welkom cadeau. Voor hetzelfde geld kom je op een verjaardag aan met een hele mooie fles wijn. En dan wordt het in een hoek gezet. Maar dat is dit niet het geval. Ja, nou, dat in een hoek zetten, dat zou ik gedaan kunnen hebben. Heb ik niet. Maar alles waar alcohol in zit, vind ik vies. Oké. Okay. En echt. Want een ander, neem dan bijvoorbeeld mijn man. Die kan er zo van genieten. Deze wijn, die wijn, dit. En ik krijg het niet weg. Overal waar alcohol in zit, krijg ik bijna niets. En dat is niet dat ik geen alcohol wil drinken, maar ik vind het vies. Laatste cadeau. Ja. Toevallig vandaag een bosje bloemen gestuurd naar iemand van mijn werk. Dus laten we zeggen de vader van mijn baas. Ja. Want die is al in de 80 ook, toen komen we elke vrijdag nog een beetje werken, weet je wel. Altijd een goed contact mee. En zijn vrouw was niet zo lekker en moeilijk met eten en zo. Zo, wat is je adres? Stuur ik een bloemetje, weet je wel. Maar... Dat is dus een actueel cadeau. Ja, vandaag afgeleverd, dus dat is wel leuk. Misschien zelf wezen brengen? Nee, gewoon via de post is dat. Ja, ja, wij zijn 45 jaar getrouwd, dus wij doen niet zo heel erg meer aan cadeaus. Nou ja, onderling kan ook familie natuurlijk zijn. Oké, okay, ja. Nou, aan mijn dochter hebben we een mooie kettinkje gegeven. Want die was afgestudeerd voor de derde studie dan een studie. Hè? Die heeft eerst bedrijfskunde gedaan en toen heeft ze criminologie. En toen heeft ze nog even rechten gedaan met 3 kinderen. Okay. Toen hebben wij een kettinkje gegeven. Dus dat vonden wij wel leuk, omdat dat is wel met bijzonder. Een mooi dingetje. Ja. Voor de tweede studie geloof ik niks hoor, maar voor de derde wel. Hè? Wat was het voor kettinkje? Wat was het voor kettinkje? Nou vraag je me wat. Oh. Nou vraag je me wat. Ik zoek dat meestal uit, hè, zulke dingen. Ja, met een mooi dingetje. Maar ze hebben het nu kleiner laten maken, want ze hebben er een armbandje van laten maken. Oh. Dus nu heeft ze een armbandje met een mooi dingetje zo eraan. Een diamantje was het. Maar ja, het is heel leuk, hè? Ja. Ja, mijn buurvrouw was jarig en die heb ik toch echt voorzien, ondanks het wat deprimerende karakter van de omstandigheden, van een leuk setje met bolletjes, wat was het ook weer, narcisjes, wat te snoepen en ook nog iets te drinken, een klein bordeltje in kleine miniatuurtjes. Ik heb ze voor de deur gezet, want ze wilde eigenlijk geen visite ontvangen, maar toch een aardigheidje. Wat was het laatste cadeau wat u gegeven heeft? Het laatste cadeau wat ik gegeven heb? Ja. Dat moet zijn bij Alex, want mijn broertje heeft sinds 2 weken denk ik een kleine. Maar wat ik gegeven heb, ik moet eerlijk zeggen dat mijn meisje dat verzonnen heeft. Maar... Ballon! Oh ja, een hele grote ballon hadden we opgestuurd. Levensgroot in een klein huisje in de woonkamer, een ballon van 2 meter. Dat was waarschijnlijk dat ze dachten van wat moeten we hier nou mee? Laten we het zo maar zeggen. Een gigantische ballon. Ja, dat is inderdaad het laatste geweest. Ja. Even goed nadenken hoor. Oh, dat was 2 dagen geleden aan een nichtje, die werd 22. Dat ik een blad cadeau gegeven met chocola. Eigenlijk heel... Een blad? Een leesblad. Ja, eigenlijk helemaal niet bijzonder, maar gewoon leuk om te lezen. Nee, hoeft ook niet bijzonder te zijn, maar dat is toch een cadeau? Dat is een cadeautje, ja. Dat is het laatste cadeau wat u gegeven heeft? Dat is het laatste cadeau gegeven, ja. Wat was het laatste cadeau wat u gegeven heeft? Een kwartier geleden? Maiswafels, rijstwafels. Rijstwafels. Cadeau gegeven? Aan haar cadeau gegeven. Nee, maar reken maar af. Ja, dat is een cadeau. Ja. Heel spontaan cadeau in de winkel. Ja. Het is heerlijk om te geven. Lekkere Vind wafels. Fijn. Weinig calorieën word je niet dik van. Ja, zo is het. Hartstikke bedankt voor de reactie. Dank u wel. Yes. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili. There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you made me love you. Quest'inverno finirà. And I do truly love you. Fuori e dentro me. How you made me love you. Con le sue difficoltà. And I do truly love you. I belong to you, you belong to me forever. Pensieri ripidi. You're my fantasy. Per solitudine e deserti aridi. You're my gentle breeze. Al ritmo della tua passione. Ora io vibro. And I never let you go. L'amore attraverserò. Was ook zo leuk bij elkaar, deze twee. We belong to you, oftewel I belong to you. Dat kun je in mono en stereo meemaken. Onze maandagse columnist Giel van Strien. Hij komt zo dadelijk aan het woord en gaat het hebben over het moderne, het nieuwe leiderschap. En wat hij daarmee bedoelt, dat mag hij straks zelf uitleggen, uiteraard. Voordat hij aan het woord komt, Enya. And all the future prophets. the sea, and all the waves, the sea, the sea. And on the road are you and me. And all the ways are like a kiss, and all the years are never since, and all the moments fall. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat populistisch rechts winst boekt bij de Tweede Kamerverkiezingen. Vader van het naoorlogspopulisme is Hendrik Koekoek met zijn boerenpartij, die in de jaren 60 en 70 vertegenwoordigd was in de Tweede Kamer. Begonnen als een soort oerversie van Farmers Defence Force, ontwikkelde de agrarische beweging zich als een algemene protestpartij die ook steun kreeg in de grote steden. Hoogtepunt van Koekoeks populisme was zijn nummer 1 hit Den Uyl is in de olie, samen met vader Abraham over toenmalig minister-president De Uyl en de oliecrisis van 1973. Populisme had toen nog een carnavaleske onschuld. De eerste echte populistische politici waren de fictieve personages Jacobsen en Van Es, de vrije jongens van de tegenpartij. Het duo van Verkoten en De Bie was zo succesvol dat het land ermee wegliep. Om het legendarische verkiezingsaffiche te bemachtigen, fietste ik stad en land af om de VPRO-gids te kopen waarin het affiche stond. Toen uit een kiezersonderzoek bleek dat als de tegenpartij aan de Tweede Kamerverkiezingen zou meedoen, mensen werkelijk op het duo zouden gaan stemmen en de partij zelfs een aantal zetels zou gaan halen, hielpen Van Koten en De Bie geschrokken hun alter ego's om zeep door ze een coup op het Binnenhof te laten plegen waarbij ze jammerlijk het leven lieten. Tekenend was het communicatiemisverstand tussen een elite, in dit geval een culturele, en een ontevreden kiezersgroep die eindelijk dachten een woordvoerder voor hun onvrede te hebben gevonden. Het bleek een perfecte voorspelling van wat ons land nog te wachten stond. Hans Janmaat maakte van de rechtse centrumpartij geen succes omdat hij geen populist was. Binnen de VVD werd decennia met succes met het populisme geflirt, maar werd het nooit een dominante stroming. Hans Wiegel, Frits Bolkestein en Rita Verdonk bedienden zich ervan met uitstekende electorale resultaten tot gevolg. Het rechtspopulisme is nu met 28 zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. De onschuld is wel van het populisme af. Het is vooral grimmig, polariserend en vertoont ook destructieve elementen. Sigrid Kaag vroeg zich hardop af wie die mensen zijn die hierop stemmen. Dat lijkt me een goed begin van een noodzakelijke dialoog. Nog belangrijker is het antwoord op de vraag wat deze kiezersgroep bezielt. Men kan zich er niet langer meer mee van afmaken dat deze mensen dom, ongeïnformeerd of gewoon ongelijk hebben. Morele superioriteit uitstralen werkt als olie op het populistisch vuur. Men zal de geografische en digitale enclaves van alleen maar redelijke, hoogopgeleide, gelijkgestemde moeten verlaten. Nieuw leiderschap betekent dat je de verantwoordelijkheid voor die dialoog neemt en populistische kluwen van onvrede helpt te ontwaren. Niet als een electoraal trucje, maar als een echte poging om te begrijpen wat er aan de hand is en dit in het bestuur van het land te incorporeren. Al is het maar uit politiek eigenbelang. Want als de VVD de rechterflank 4 jaar lang ongedekt gaat laten in een regering met onder andere D66... dan kan het rechtspopulisme in 2025 zomaar ineens de grootste stroming worden. En dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen, die ze haar nog geven kon op een Pools perron. En dan schrikt ze wakker en hoort dezelfde taal die even leek verdwijnen, opnieuw in het journaal. Hetzelfde lied. Ze zijn terug en niet teruggefloten. Dezelfde steen en toch nog weer gestoten. Dezelfde steen. En dan schrikt ze wakker van de schop in haar gezicht, van vaders koude handen en het hok waarin ze ligt. Nog heel vaak schrikt ze wakker en wordt uitgemaakt voor zwijn. Soms worden dromen waar, te waar om mooi te zijn. Ze zijn terug en niet teruggefloten. Hetzelfde slag, dezelfde vlag, hetzelfde lied. Mijn Duitse volk, wees zo die mens tegen ons mee, dan lukt het hier om zo meer om eine Einheit werd. Hetzelfde lied. Ze zijn Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Eerst hoorden we de jazzpolitie die ons nog maar weer eens even een klein beetje nadrukkelijk zelfs op de feiten wees. Daarna Peter Cetera en The Glory of Love. Een heel ander verhaal natuurlijk. De ouderenzorg, is daar iets mis mee misschien? Dat zou kunnen. Daar gaan we zo meteen meer over horen via Herman de Bruin die zich in dat onderwerp gaat verdiepen. Maar voordat Herman wat mag zeggen, mag eerst wat zeggen Tony Joe White. There's a cold wind blowing downtown tonight. Oh, I'm all alone, just walking round feeling warm. Having you hanging on my arm. I can't believe it just cut me loose. You're gonna look good in blue. They still got a cool band in the little club where we used to go. But I don't feel the dance tonight. I'm just too low. Oh, I give it all I have. Say, baby, well, that's too bad. But you'll have to pay the dues, and you're gonna look good in blue. Tony Joe White en Good in Blues. Daar was hij zeker goed in. Inmiddels bijgeschoven onze Herman de Bruin. Herman, volgens mij is er iets ziek. De ouderenzorg is ziek. Het moet en kan ook anders. En hoe het anders moet en kan, dat ga ik vragen aan Amon Wijnberg. Hij is aan de telefoon, de specialist ouderengeneeskunde bij ZBVO. Meneer Wijnberg, welkom. Ja, goedemiddag. Ja, we hebben het al jaren over de ouderenzorg die anders zou moeten, beter zou moeten. Maar u zegt zelfs dat hij ziek is. Nou, dat is nogal wat. Ja, dat is natuurlijk een term waardoor je mensen wel pakt van... hé, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Want we hebben er heel veel aandacht voor. Maar wat mij betreft nog niet genoeg. Kijk, enerzijds hebben we natuurlijk de vergrijzing met elkaar. Ja. Dat mensen steeds ouder worden, steeds meer ouderen komen. Steeds meer mensen met aandoening, met ziektebeelden. Met verwachtingen die op een goede manier een leven willen leiden op oudere leeftijd. Maar we zien tegelijkertijd een ontgroening in de maatschappij. Dus er zijn steeds minder handen voor aan het bed. En dan kijk je van waar gaan die handen dan heen? Ja, dat is niet naar die ouderenzorg. Nee, dat blijft moeilijk om mensen te vinden die de ouderen willen helpen? Ja, dat is hele intensieve zorg. Dat doe je met je hart. Ja. En dat betekent dat je daar heel hard voor moet werken. Voor een heel beperkt salaris ook. En vaak toch ook in organisatorische omstandigheden dat... dat de zorg ook niet goed geregeld is. Twee dingen. De zorg moet de zorg, mensen in de zorg moeten meer geld krijgen. En het is niet goed geregeld. Het kan beter, efficiënter. Nee, de tijd dat alle aanbieders van zorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen en thuiszorg het allemaal alleen kan doen, dat gaat niet meer lukken. Het is nu zo dat ergens geen zorg geleverd kan worden en de andere thuiszorgorganisatie rijdt langs en die heeft voldoende capaciteit en die kan niet bij die deur naar binnen. We moeten op regionaal niveau kijken van... Wat hebben wij aan medewerkers, zowel dokters, specialisten oudergeneeskunde, verpleegkundige verzorgenden, hoe kunnen we die met elkaar, met het inleveren van een stukje autonomie, met elkaar die capaciteit bundelen, zodat er een hele goede, efficiënte inzet is in de regio, zodat ouderen krijgen wat ze nodig hebben. Daar hebben we u vaker gesproken en dat punt is al eens eerder aan de orde geweest, dat het allemaal beter moet en anders kan. Maar bent u niet een roepen in de woestijn dan? Nee, ik denk dat er bepaalde regio's in Nederland zijn waar wel degelijk de handen ineen geslagen worden, ook met zorgverzekeraars en verpleeghuizen en ziekenhuizen, om ketenzorg en netwerkzorg op te zetten en te zorgen dat die oude mensen thuis niet verpieteren. Maar dat is nog maar in heel weinig plekjes is dat zo. Ja, en hoe kan het breder worden? Dat is toch dat landelijke kader van VWS, van de overheid, van onszelf ook, dat we zeggen, jongens, laten we die regio's nou faciliteren. Laat die regio's nou met elkaar aan tafel gaan zitten en kijken, hoe gaan wij om met dementiezorg, met kwetsbare ouderen, wat doen we met diagnostiek, wat doen we in het ziekenhuis, en hoe kunnen we die persoonsgerichte zorg thuis nou laten plaatsvinden? Ja. Moet er een ministerie van ouderenzorg komen in het nieuwe kabinet? Nee, als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's komt het onderwerp ook weer niet duidelijk terug. Het is niet duidelijk op de agenda, het is niet een hot topic. Nee. En daar maak ik me dus wel zorgen over dat we andere onderwerpen en dit onderwerp niet. Want nu corona daar voorbij is, dan zeggen we jongens, we gaan weer terug naar vroeger. Maar vroeger was het ook al niet goed in de ouderenzorg. Het kan veel beter. Ja. En ik heb hoop dat de zorgaanbieders zelf en de professionals zelf de handen ineens slaan en zelf op die manier sturing gaan geven aan processen. Ja, maar hoe krijgt u dat voor elkaar? Want dat zijn logge lichamen. Nou, ik denk elke professional op zijn positie zou verder moeten kijken dan alleen de consultatie en het werk wat hij doet. Maar kijken van wie kan ik nou erbij gebruiken om datgene wat eigenlijk nodig is, om dat meer samen te doen. En daarmee het bestuur ook gaan stimuleren om die samenwerking tussen organisaties te bevorderen. Maar ja, wie moet daar dan voor zorgen dat het ook gebeurt? U kan dat niet alleen, denk ik. Ik doe dat als professional, ik doe meer professionals. Bepaalde bestuurders in regio's pakken dat ook op en dan zie je dat het werkt. En ik zie gelukkig ook dat de overheid dit belang ziet. Maar dat zal een samenspel worden tussen regionale samenwerking en ondersteuning vanuit centraal, vanuit zorgverzekeraars, om het ook financieel mogelijk te maken, regelgeving te beperken, zodat je ook een stukje ruimte krijgt om dit te gaan ontwikkelen. Het gaat uiteindelijk over onszelf. Ziet u een stip op de horizon? Hebt u daar zicht op? Ik verwacht dat het over 5 jaar al een heel stuk beter kan zijn, als we in die verkiezingen maar nodig de aandacht ervoor hebben en de verkiezingsprogramma dit ook gaan adopteren. Maar dat u het stip op de horizon weet en dat u denkt, nou, ik ga er gewoon verder voor vechten, dat hebt u duidelijk gemaakt. Juist. De ouderenzorg is ziek, maar het moet en kan ook anders. Amnon Wijnberg weet hoe het anders moet en anders kan. Nou, iedereen nog meekrijgen, maar over 5 jaar is het inderdaad anders. Hij is van specialist van de ouderengeneeskunde, zorg en behandeling van ouderen. En heel erg gemotiveerd om dat allemaal anders te gaan doen. Dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met het vervolg en sterkte in de strijd. Take me away from the city, lead me to where I go. I wanted to see you and now that I have, I just wanna be left alone. I'll always remember your kind words, and I still remember your name. But I've seen you changing and turning, and I know the things just won't be the same. And I remember that summer in Dublin, and the Olympians that stink like hell, and the young people walking on Grafton Street, and everyone looking so well. I was singing a song I've heard somewhere. trying to find a place where I can hear the wind and the birds and the sea on the rocks, and where open roads always near. And if sometimes I tire of the quiet and I wanna walk back up that hill, I just get on the road and I stick out my thumb, because I know for sure you'll be there still. Muziek van de onlangs uitgebrachte nieuwe cd. Ja, cd's die worden nog uitgebracht. Van de groep The High Kings. En het nummer dat heette Summer in Dublin. Dus je mag 3 keer raden wat groepje vandaan komt. Het nummer werd gezongen door Darren Holden. En de cd die heet trouwens Home from Home. Nou, daar ben je weer helemaal bij. Deze aflevering van de late avond die zit er bijna weer op. Helemaal geen probleem. Morgenavond dan beginnen we weer van vooraf aan. Maar dan met Bert de Wolf. Morgenavond om 11 uur. Zelfde golflengte, zelfde tijd, zullen we maar zeggen. Kijk je nog even op onze website. Altijd leuk. Delateavond.nl. Dat moet je toch wel kunnen onthouden. Hè? Delateavond.nl. Ik wens je een rustige nacht. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. Hoi.